यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2053 तदनुसार 16 जुलाई 1996 को लघु स्वयं 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारी एक बात खास, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, बहुत ही कमी बात है। आज जितना अभ्यास करते हैं, मन में जटी हुई बैठी हुई बात है तो जड़ के द्वारा ही चेतन की प्राप्ति होती है। क्या मतलब मेरी पहले खंडन करते अच्छी तरह से, शरीर जड़ है, वाणी जड़ है, मन बुद्धि जड़ है, इनके द्वारा अपनी किसने प्राप्ति होगी? कैसे होगी बताओ? योग लेने में दोष थोड़ी है, आश्रय लेना दोषी है। आश्रय लेना दोषी है, उपयोग में दोषी थोड़ी है। बंधु में जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, ये बात कैसे बैठेगी? हमारे जड़ के सवाल हमें कुछ है ही नहीं, तो ये जल्दी समझने बात नहीं होती। जड़ के त्याग से परमात्मा प्राप्ति होती, चेतन की प्राप्ति जड़ता के त्याग से होती। परंतु जितने पढ़ाई करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, प्राय शरीर इंद्रियां आदि इनकी मुख्यता मानते हैं, जैसे मुख्यता है ये। जैसे सीढ़ी होती है चढ़ने की, तो ठेठ छत पर पहुंचने के लिए ये सीढ़ी काम की नहीं है, परंतु सीढ़ी द्वार में काम की सभी, ऐसे सब काम की चीज है। परंतु चेतन की प्राप्ति जड़ के द्वारा नहीं होती, जड़ के त्याग से होती है। ये बहुत मार्मिक बात है, परंतु लोग समझते नहीं, समझना चाहते नहीं। हम क्या करें? ज्यादा सत्संग करने से समझ में आती है। जी समझ में आती है कि नित्य प्राप्त है और अप्राप्त को छोड़ना है। बस जिनका छोड़ी चिंता नहीं प्राप्ति होगा क्या? पर सहारा झटका ही लेते हैं, अभ्यास भी यही करते हैं, झटके द्वारा ही चेतनता की प्राप्ति चाहते हैं, अभ्यास यही करते हैं। समझ में आती होगा, पता नहीं हमें, पूरा पता नहीं लगता। खुद कर आदमी बातें करें, पर खुद कर बात करना आता ही नहीं लोगों को, खुद कर करना चाहते भी नहीं। अगर चाहे तो बहुत लाभ की बात है। तो बताओ भाई, सच्ची बेहतर है देश में बताओ कि परमात्म तत्व की प्राप्ति जड़ के द्वारा होती है। आपकी बात खूब जस्ती है, जोर से जस्ती। हाँ, ये बोल रहे जड़ता के त्याग से प्राप्ति होगी, जड़ता के त्याग नहीं होगी। कैसे बोल रहे? देखो भाई, आप भी आप लोग जान दो, मैं तो पहले नहीं समझ पाया था इस बात को। जो संसार की प्राप्ति होती है, यही तरीका परमात्मा की प्राप्ति का है। इस तरह की बात जची हुई थी हमारे तो, और मैं प्राय यही देखता हूँ जची हुई है। ये जनरल बात यही है, आम बात यही है। हाँ। जो आप कह रहे हैं। हाँ। सबके जची हुई है, ये प्राय प्राप्ति साधन से होती है, उद्योग से होती है। हाँ। जड़ के त्याग, शरीर मन वाणी की आवश्यकता है, बुद्धि की आवश्यकता है। तो क्या करें बताओ, कई बातों को मेरे को चेत हुआ है, कई बातों का होश हुआ है, हमारा होश चेत हुआ है। वर्षों तक बात की बेरोश हुआ है। एक और विचित्र बात है, और वह शिक्षा सी मिलती है, विचित्र बात ही। बात कहने वाले पर श्रद्धा विश्वास करते हैं, और बात पर विश्वास नहीं करते। पर स्वामी जी अच्छे हैं, स्वामी जी की सेवा करो। अरे स्वामी जी नहीं है, बात अच्छी है, पर इधर ध्यान नहीं देते। श्रद्धा भी उसी पर मानते, स्वामी जी का जो करो, स्वामी जी का करो। मेरे को इतनी विलक्षण बात दिख दी है, मैं तो जो जो पढ़ाई करता हूँ, पढ़ता हूँ गुरु बनाए बिना कल्याण नहीं होता। जची हजारों आदमियों को जची, बैठी बात है कि गुरु से कल्याण होता है। अरे गुरु ने गुरु से कल्याण हो, गुरु का गुर लो। मेरे को इतनी स्पष्ट बात दिखती है। अब आप मानो न मानो, जानो न जानो, आपकी मर्जी, स्वतंत्रता से। अरे घर के जो सदस्य आदमी अपना संबंध जोड़े हैं, इन्हें गुरु जी संबंध जोड़ दिया, फर्क क्या पड़ा? एक नया संबंध जोड़ लिया, बस भाई लड़ाई कर आपस में बोले, हमारे स्वामी जी अच्छे हैं, हमारे हमारे पंडित जी अच्छे हैं, लड़ाई में बैठा। अरे बात अच्छी है, हनुमान जी महाराज के सीता जी तो कहती है कि देखो महाराज ये वृक्ष कितना बढ़िया है। राम जी कहते हैं कि तुम समझते नहीं हो, ये सब लता की महिमा है, लता से कितना सुहावना दिखता है, कितना बढ़िया दिखता है, महिमा तो लता की है। कहते महाराज लता कहाँ रहे, वृक्ष न हो तो कोई गिर जाए, उसे सारा क्या है। तो पंचायत ही पड़ गई, हनुमान जी से पूछा कि बेटा तुम बताओ, हमारे विवाद है, इसका न्याय कर दो। राम जी तो कहते हैं लता की महिमा, और सीता जी कहती है वृक्ष की महिमा। हमें भी हमारे अपना क्या न्याय कर दूंगा, बहुत अच्छा न्याय है, बोलो बेटा। कहते छाया बढ़िया है ना, वृक्ष बढ़िया है ना, लता थी छाया। तो वास्तव में पंडित जी बढ़िया कोई नहीं, बात बढ़िया है। अगर इस तरफ ख्याल किया जाए तो आदमी होश आ जाए। साधु पिछाणी है शब्द सुनाता, राग पिछाणी है कंठ सुगाता, ऐसी बात आई है। कंठ सुगाते भीतर जब राग नहीं है, ऊपर ऊपर कर तो क्या हुआ। ऐसे ही साधु पिछाणी है शब्द सुनाता, शब्द से पहचानती है। तो शब्द की तरफ ध्यान दे आप, बहुत लाभ होगा। नन वक्त्रि विशेष दृष्टि गुण गृह वसने विपस्थित। बारहवीं किरातार्थ ने एक बनाया पुस्तक, काफी बड़ा अच्छा है, बारहवीं कविता बारहवे अर्थ गौरवम उपमा कालिदास शिष्य और हाँ बोलो और तो दंडी शब्द बोले बड़ा अच्छी कविता है, उसे पद ला लेते, सुंदर पद बहुत सुंदर है। पर भारवे अर्थ गौरव, भारवी का जो अर्थ है गहरा, वो बड़ा बड़ा गहरा है। रूप में कालिदास, और माघ के संधि त्रयोगुण, माघ में तीनों है। तो उपमा कायदा से है, भार्मिक अर्थ है उसमें बता दिए। जंगल में रहते थे पांडव, तो एक भील था, उसको भेजा कि तुम जाओ दुर्योधन के राज्य की खबर करो कि चारी पश्चिम के राजा ना राजा लोग तो गुप्त पुरुषिया खुफिया के द्वारा ही समझते, गुप्त सर होते हैं उसे। तो वो गया सर वर्ण लेंगे वृद्ध समाज दैत बने बने सर, वो बने सर था ब्रह्मचारी बना, ब्रह्मचारी बन के राज्य में घूमा। फिर से आकर उसने कहा कि महाराज आप 12 वर्ष कहते हो ना, 13 वर्ष कुछ नहीं मिलना कर आपको, ऐसी नीति से दुर्योधन चल रहा है कि वो राज्य फिर सब भूल जाएगी, आपको प्रथम ही भूल जाएगी, राजा सब उसके पक्ष में हो जाएगा। दुर्योधन ने क्या अपनाया है कि दुर्योधन देखता है कि युधिष्ठिर को दुनिया क्यों चाहती है, तो युधिष्ठिर में ऐसे जो गुण है प्रजा का पालन करता है, वो युधिष्ठिर को देखकर वो नीति कर रहा है। इस बात से वो भरवीर लिखा है, वरम विरोध हो विषम महात्मे, महात्माओं के साथ विरोध भी बहुत बढ़िया, कम से कम नकल तो करेगा, युधिष्ठिर की नकल कर रहा है वो, ऐसे प्रजा के साथ बर्ताव कर रहा है। 13 वर्ष बस मिलने का नहीं, आपको इतना वो अपने सबको स्पष्ट कर लिया है, ऐसी बात आकर कही कही तो मरे। द्रौपदी बिगड़ी, तुम भीमसेन बिगड़ा, द्रौपदी ने कहा कि आपको विचार दिया था, ऐसी करड़ी बोली मेरा जो क्रियाचार भी में करड़ी बोलती है कि आप अथा क्षमा में विरस्त निरस्त विक्रम सिराज पर सुख से साधनम बिहाय लक्ष्मी पति लक्ष्मकारुकम जटाधर संजोधि पावकम। आप क्षमा क्षमा क्षमा क्षमा करते हो तो लंगोटी लगा बैठ जाओ, यहाँ क्षमा साधुओं को पूछना है, क्षमा राजाओं का काम नहीं है, राज्य करना उनका क्षमा से काम चलेगा। ऐसे द्रौपदी बड़ी जोर से बोली, ये भारवी कहता है भारवी, वो बोलने के बाद भीमसेन बोला, तो बेताली संधि बेताला बेटा बोला, वो कहते महाराज नंद भक्त विशेष स्प्रिया गुण ग्रहिया वसने भी प्रसिद्ध, अच्छे पंडित होते हैं वो वक्ता के तरफ नहीं देखते, कहता कौन है ये नहीं देखता, कहते क्या है ये देखते। ये बात मेरे को याद आई, नंद भक्त विशेष निष्प्रिया, कहता कौन है, आप ऐसे मत समझा कि स्त्री क्या कहती है हमारे को, ऐसे स्त्री मत समझना, बात क्या कहती है, बहुत जोर से बोला। तो बात बढ़िया कह रही है, ये 13 वर्ष 13 महीने 13 दिन में गिनो, 13 महीने में गिनो, 13 वर्ष करो अपना। युधिष्ठिर महाराज युधिष्ठिर थे बेटर से मुश्किल थे, सबने कह दिया, सभी ऐसे करे बोले महाराज युधिष्ठिर कि भीमसेन मैं समझा दूंगा तेरे को राजा बना देगा, तुम जा बेचारे पानी दे दो, मैं राजवास करता हूँ, मेरे को राज चाहिए, चुप हो गया, इतना खड़ा हो गया। तो भारत वास्तव में वक्ति विशेष निष्प्रिया, वक्ता की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, वक्तव्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, कहते क्या है। अब गुरु बन गए थे, एक नया संबंध और जोड़ लिया, क्या फायदा निकला। पर आज यही प्रथा चल रही है, सब में यही बात हो रही है, वास्तव में जीव का कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, इस तरह विचार करने वाले बहुत कम रह गए। कल्याण कैसे हो, सुगमता से जल्दी कल्याण हो जाए, इस वास्ते कल सुबह कहा था, कल सुबह कहा था, परसों सुबह कहा 8 बजे के समय कि जो वास्तव में है ऐसा ही, लोगों ने समझ लगा है कि संसार ऐसा ही है, इससे ऊंचे उठेंगे तब परमात्मा की प्राप्ति होगी। वास्तव में ऊंचा उठने की बात वो स्वाभाविक है, संसार से ऊंचा उठना खास नहीं है, खास तो तुम्हारा स्वाभाविक है परमात्मा के साथ जन्मजात संबंध है, स्वतः संबंध है, वो स्वतः साधक है। पर वो स्वतः नहीं समझ में आता, जड़ता ही समझ में आती है, स्वाभाविक है। कल सुबह क्या था, कल सुबह क्या था, मानो परमात्मा प्राप्ति है, केवल ध्यान दो आप, लक्ष्य करो, विचार करो। जो ये जो नम्बाला तो ये श्लोक एक यज्ञातवा न पूर्ण ओम एवं व्यासिपण, ये श्लोक ये कहा था मैंने कि जिसके जानने के बाद फिर मोह नहीं होता। तो क्यों नहीं होता कि मोह, अगर हम मोह को तर रहे तो पीछे मोह हो जाएगा, पर मोह है नहीं मूल में। प्राप्त के तो प्राप्ति करना है, निवृत्त से निवृत्त होना है, ये खास बात है, खास। मनी सिर्फ ध्यान नहीं देते हमें निवृत्त किससे हो रहा है, जो हमारे से निवृत्त हो रहा है, हमारे शरीर अलग हो रहा है, कुत्र मदग हो रहा है, संसार की वस्तु मात्र हमारे से निरंतर अलग हो रही है। केवल उनसे अलग होना है हमारे को, जो कि कितनी मदद करे, संसार की चीजें सही से अलग हो रहा है। अरे प्राप्त जो बैठा है, जो वास्तव में आप प्राप्त हो उसी प्राप्त को ही प्राप्त करना है। तो बात तो कैसे कह देंगे ऐसी, पर चाल वही, चाल वही जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति। तो वास्तव में परमात्मा तत्व है, वो है जो का क्यों है सब का ही तत्व, जीवन मुक्ति में कसाई में कोई फर्क नहीं है। परमात्मा तत्व एक है सब में, वो समान रीति से दुराचारी से दुराचारी में, सदाचारी सदाचारी में। केवल ये जड़ता का त्याग करना है, तो त्याग करने में कर्मयोग बड़ा श्रेष्ठ है। तो दोस्त कर्म संन्यासात कर्म योग विशेष है, पर कर्मयोग वो वैसा बता दो कुछ नहीं है, तो मन दोष दूर करता है कर्मयोग। तो विक्षेप उपासना आवरण दोष ज्ञान से होता है, ज्ञान की प्रधानता मुख्य, यही पढ़ाई है, यही विचार है समझे गए। अरे भाई जड़ता का त्याग करना है, और जड़ता का त्याग विवेक विचार के द्वारा होता है, इसकी अपेक्षा कर्मियों के द्वारा सुगम होता है। हम ये चीज छोड़े तो किसी का काम आ जाए तो छोड़नी सुगम होती है, ऐसे निरर्थक छोड़ दें, छोड़ते नहीं क्या फायदा। तो कर्मयोग दूसरों का हित कैसे हो, दूसरों को सुख कैसे हो, दूसरों का कल्याण कैसे हो, ऐसा कर्मयोग है। तो इसके द्वारा त्याग बड़ा सुगमता से होता है, सरलता से होता है, तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो जड़ के त्याग करने में कर्मयोग बहुत सहायक है। वो विचार के द्वारा त्याग करे वो ज्ञान मार्ग है, और कर्म के द्वारा त्याग करिए कर्मयोग है, ज्ञान योग कर्मयोग है, और उपासना योग, ये उपासना दोनों का फल है। ये बात मैं समझता हूँ, लोग समझते कैसे, ये मेरे समझ में नहीं आई है, वर्षों तक समझ में नहीं आई। अभी मथा ने सत्संग किया तो बात पाठ करते करते करते समझ रही है, गीता क्या कह रही है। बहुत विलक्षण गीता में बात मिली कि उपासना जो भगवान का भक्ति है, भगवान की ये भजन है, भगवान का ये सर्वोपरि चीज है, सर्वोपरि चीज है भगवान की तरफ चलने में। सब सहायता हो देगा, सब ठीक हो जाएगा, ज्ञान योग और भक्ति योग सब भगवान दे देंगे, और बड़ी सुगमता से। तो भगवान के चरणों के शरण होकर चले, बड़ा बढ़िया काम, बहुत उत्तम काम है, ऐसी बढ़िया चीज है। परंतु ज्ञान मार्ग ये समझ नहीं सकते, कह नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते, ईश्वर कल्पित है उनके, अब कल्पित रूपा उपासना से क्या फायदा होगा। ऐसी बड़ा भारी अन्याय हो रहा है, प्रभु के चरणों के शरण से सब बदामी बुद्धि योगम दम, और अज्ञान तम तमा ज्ञान दीपेन भाषोता ज्ञान दीपेन नाशयामी, 10-11 दोनों श्लोकों में बुद्धि वो मैं देता हूँ, ज्ञान वो मैं दे देता हूँ। भगवान कहते हैं, कहते हैं कि गुरु की कृपा से होगा, तो गुरु से भी ईश्वर कमजोर है क्या। गुरु की महिमा तो गुरु ज्ञान देते हैं, सच्ची बात है, परंतु ईश्वर ज्ञान नहीं दे सकते, गुरु जितना काम नहीं कर सकते क्या ईश्वर परमात्मा, परंतु उस ईश्वर कल भी तो क्या काम करेगा, ऐसी बात हो रही है। इस वास्ते भगवान की शरण होना बहुत बढ़िया चीज है, बहुत उत्तम चीज है। इसका अर्थ नहीं आलस ही बन जाए, प्रमादी बन जाए, भगवान की कृपा से होगा कृपा से होगा, समझे नहीं तत्व को। तत्परता से काम करो, आश्रय रखो भगवान का, भगवान का भजन का आश्रय नहीं है, पढ़ाई का आश्रय नहीं है, आश्रय परमात्मा का है, तो बहुत जल्दी काम होगा। प्रभु के चरणों का आश्रय दो, उसको पुकार हर हालत में, बहुत ही लाभ होगा, विशेष लाभ होगा, जल्दी लाभ होगा, विशेष ख्याल होगा। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ये काम क्रोध लोभ सब दूर शुभता से हो जाएंगे भगवान के शरण होने से। अपने आप विचार के द्वारा करोगे तो कठिन पड़ेगा, बहुत कठिन पड़ेगा। और हे नाथ, हे मेरे प्रभु, ऐसे सच्चा हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाया है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच जट ही जाए। तो प्रभु के चरणों का आश्रय हो और उसके नाम का जप करो, हरदम नाम जप करो। मैंने ये बात कही थी कि नाम जप करो तो इससे ज्ञान हो जाएगा, सब हो जाएगा, पर भाई समय लगेगा। अब उस अर्थ जगह नाम जब समय लगता है, अर्थ ही गल दिया। केवल नाम जपो, एकांत बैठ बैठ नाम जपो, सब काम हो जाएगा, पर समय लगेगा। अब समय लगेगा अर्थ ये बताया कि नाम जप से समय लगता है, नाम जप से जल्दी कल्याण नहीं होता, ये अर्थ कर दिया। मैं जो सत्संग भी नहीं करे, पुस्तक भी नहीं पढ़े, केवल नाम जप करे, एकांत में तो कल्याण हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं, बट भाई समय लगेगा। अब उनकी जजगी के नाम जपने से समय लगता है, अब क्या करे बताओ, क्या बोले? सत्संग करो। मेरे जितने में जची हुई बात कहता हूँ, बहुत वर्षों से हृदय में बैठी हुई है कि सत्संग करे और साधन में तत्परता लग जाए, और जो बात पूछना वो पूछे और फिर सत्संग में लग जाए, फिर वो थोड़ा दिन में आदमी ठीक हो जाएगा। जहां जहां शंका और शंका समाधान कर लो, बहुत जल्दी काम, ज्यादा लंबा काम नहीं है, क्योंकि स्वतः है वो चीज, जो हमारी चीज है वो हमें प्राप्त है, और जो हमारे त्याग करना है वो त्याग आप ही हो रहा है, आप साहब। ये बात भी नहीं लगती है कि जितनी उम्र आ गई है, हम बढ़ रहे हैं, हम जी रहे हैं, ये ऐसी बैठी हुई बात है। बस बड़ी बड़ी वर्षगांठ मनाते हैं, आज इतना वर्ष हो गया, इतना हम जी गए, वास्तव में बिल्कुल झूठी है, जी नहीं है, मर गए। जितनी उम्र थी उनमें जितने अर्थ कर दी उतने मर गए, मर रहे हैं, परंतु इसी बात होती नहीं। समझदार आदमी देखते नई बात लगती है, क्योंकि सबके भीतर बैठ के हम जी रहे, हम जी रहे, हम जी रहे, अल्लाह से रहे, प्रत्येक क्षण मर रहे हैं। मन शरीर से आप अलग हो रहे हो, एक दिन पट अलग हो जाएगा शरीर, वो जन्मते माँ के पेट में आते ही मृत्यु शरीर हो गई, पैदा होते ही मृत्यु शरीर हो गई, मृत्यु शुरू हो गई। जब जो जो आपको महीना वर्ष दो वर्ष बीतता है, इतना ही वो सही छूटता है, संसार छूट रहा है, निरंतर छूट रहा है। जिस संसार का त्याग करना है, उस संसार से आप निरंतर अलग हो रहे हैं, और जिस परमात्मा को प्राप्त कर रहे हैं उसके निरंतर आप साथ में, दोनों चीज ऐसी है। दुख से योग वियोगम योग समत्वम, ये दुखालय से अलग होगा यही योग है, और समत्वम योग उच्यते, दो परिभाषा की है। तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, पुकारो, आर्त हो करके, दुखी हो करके, बराज वैद ही कर सकता, क्या करूं, कैसे करूं, तो भगवान के काम कृपा से जो काम होगा वो हमारे उद्योग से नहीं होगा। जल्दी भगवान की कृपा का आश्रय लेकर जल्दी चलो, जोर से सत्संग के द्वारा बहुत बल मिलता है, युक्ति मिलती है, सहारा मिलता है। तो सत्संग करो, भजन ध्यान करो, सत्संग करो, और जो दुर्गुण दीखता हो उसका जल्दी त्याग करो। त्याग नहीं हो तो सत्संग पूछो, उसे त्याग करो, बहुत जल्दी कल्याण होगा। ऐसी बात है मेरा, जल्दी से जल्दी कल्याण कैसे हो, केवल उसको अभिलाषा कि मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो, मेरा कल्याण हो। कैसे करूं, क्या करूं, लगन ये लगन चाहिए, उसका कल्याण बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको असह्य होना चाहिए अज्ञान, ये संसार का संबंध असह्य होना चाहिए, छूट जाएगा, आप सब छूट जाएगा, क्यों छूट रहा है, निरंतर आपसे संसार छूट रहा है, निरंतर आप अलग हो रहा है, जिससे अलग होता है, अरे वो निज को प्राप्त, वो निज को प्राप्त है, नित्य प्राप्त को प्राप्त करना है, नित्य निवृत्त से निवृत्त होना है, ये खास बात है। जो आपसे नित्य निरंतर निवृत्त हो रहा है उसी से निवृत्त होना है, उसकी आशा नहीं रखना है, उसका विश्वास नहीं करना है, उसकी आशा नहीं रखना है, उसके भरोसा नहीं रखना है, तो निरंतर से ही अलग हो रहा है, संसार सब अलग हो रहा है, निरंतर कभी नींद में भी इसमें भूल नहीं होती कि सही साथ में रह जाए आपकी, किसी क्षण भी आप साथ में रहता निरंतर अलग हो रहा है, और वो निरंतर प्राप्त है। अब इसमें व्याकुलता होनी चाहिए कि निरंतर दूर हो रहा है, फिर क्या बात है, तो आप जो सहारा मानते हो जड़ता के द्वारा परमात्मा प्राप्ति हो गई, वो कैसे दूर करेगा, जब तक वो सहायता मानता है तो कैसे होगा, तन फिर वेद भजन नहीं बनना, शरीर के बिना भजन नहीं होता, तो शरीर क्या है, ये साधन है, जैसे रसोई में बैठकर भोजन करते हैं तो रसोई बड़ी काम की चीज है, परंतु तो भोजन करने के लिए है, वास्तविक निर्वाह कर तो भोजन से होगा, रसोई से थोड़ा ही हो जाएगा, खास बात यह है। तो आपकी व्याकुलता हो जाए तो भजन होता है भीतर से, स्वयं से भजन स्वयं से होता है, स्वयं से मन बुद्धि से भी नहीं होता है, भजन स्वयं से होता है। अब स्वयं के बीच में वेदांत ने कह दिया कि स्वयं में कोई इच्छा ही नहीं है, कोई कामना ही नहीं है, शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त है, पर स्वयं भूत हो गया, अब करते तो किसमें है, ये अंधेरा हो जाता है महाराज, समझ में नहीं आती, करते तो मन बुद्धि में है, मन बुद्धि में नहीं है, स्वयं में है, मुक्ति स्वयं की होती है, आपके खुद की व्याकुलता होनी चाहिए, पर वेदांत कहता है अपने स्वयं में तो है ही नहीं, शुद्ध बुद्ध नित्य पहले से सीख रहे, तो साधक करते साधक पहले से ज्ञान की बात सीख लेता है, बड़ी बात होती है, तो सीखा हुआ ज्ञान होगा, असली जिज्ञासा जाननी चाहिए, संतोष नहीं होना चाहिए, मुक्ति खुद की होती है, मंदिर खुद का ही है, खुद को संसार खुद कर, शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, ये भीतर में बैठी हुई बात है, कह दिया कि शुद्ध बुद्ध मुक्ति मुक्त है, अब कहाँ मुक्त है, कैसा है, हमारे क्या काम आया वो, तो हमें तो खुद की लगन चाहिए, खुद की लगन, खुद की अपने खुद के लगन, अपने को चैन न पड़े, जब तक प्रेमता प्राप्ति न हो, तब तक ज्ञान न हो, भगवान के दर्शन न हो, भगवान में प्रेम न हो, तब तो चैन नहीं पड़े, क्या करूं, कैसे करूं, ऐसी व्याकुलता हो जाए बहुत जल्दी काम करता है, बहुत जल्दी, क्योंकि वो प्राप्त अपने में है, सब जगह है मौजूद, वो सब जगह मौजूद है, उसको प्राप्त करना है, जड़ के द्वारा नहीं, जो नित्य निरंतर मौजूद है, एकदम मौजूद परमात्मा ही है, संसार मौजूद नहीं है, संसार मौजूद नहीं है, ये चैन की बात अलग है, संसार तो हजम जा रहा है, हर दाम निरंतर गंगा जी के प्रवाह से भी तेजी का प्रवाह, सब संसार शरीर सब नाश की तरफ जा रहा है, सब ही तो इससे उपराम होने से परमात्मा प्राप्ति हो गई। अब इस शरीर की आवश्यकता समझते हैं तो कहते हैं क्या बीमार हो गए, भजन नहीं होता, अरे भजन बीमार समर्थ हो, भजन तो लगन का नाम है, भीतर से लगन, जैसे प्यास लगती है, जैसे भूख लगती है, इस तरह से स्वयं की भूख लगे तो वो भूख है, इसलिए वो बीमार का भी भजन होता है। एक सज्जन बीमार थे, ओंकार मंदिर छोमाणी पड़े थे, तो हमें जरा काम पड़ा, कि क्या करूं, सही काम नहीं था, वो सही की जरूरत नहीं है। हे नाथी, भगवान के चरणों में पड़े रहो, बस चरणों में पड़ा हूँ, ऊपर कृपा का हाथ है, कृपा दृष्टि है। महाराज वो सही बोले, यही तो बड़ा शुभ है, बड़ा शुभ है। शुभ तो यही भजन कठिन थोड़ा ही है, वो जब जप करे कीर्तन करे तब होता है, ये सब साधन है। परंतु वास्तव में मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये भाव बहुत जल्दी कल्याण करता है। आप पढ़े पढ़े जानो मैं भगवान में पढ़ाऊंगा। आध्यात्मिक जी भाई थे सोमन जी, तो ये बोले मैं क्यों करूँ, महाराज इतना उत्साह होगा तो मैं ही कर सकता हूँ। हाँ पढ़ाऊ भगवान के चरणों में पड़ा हूँ। अब आप सब इधर भगवान है और अपनापन शरीर के साथ रखते हो, अपनापन कभी शरीर के साथ हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, अपनापन सदा से भगवान का है। मम ही मानसो जीव लोके जीव भूत सनातना, आपके अभिमान न से अभिमान जाए जनी भोरे, मैं शिव गणु पतिपति वाली, मैं भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। आप साक्षात परमात्मा के हैं, शरीर आपका नहीं है, शरीर आप नहीं हो, शरीर को आप रख नहीं सकते, बनाए रख नहीं सकते, जैसा चाहे रख नहीं सकते, जितना दिन चाहे रख नहीं सकते, आपका आधिपत्य नहीं चलता है। तो इसको अपनापन मत छोड़ो, अपना मत रखो, छोड़ दो, इसे काम ले लो। जैसे मशीन होती है, वो मशीन चाहते तो मशीन से पैदा होते वो पैसे आपके हैं, मशीन इसलिए नहीं है। ऐसे भजन के द्वारा, शरीर के द्वारा सत्संग होती है, वो सत्संग वो आपके काम की है, शरीर काम का नहीं है। शरीर तो साथ है, खास तो आप हो स्वयं। मैं चाहता हूँ मुक्त विमुक्ति, मेरा कल्याण हो जाए, मेरा उद्धार हो जाए। अब इसको वेदांत कहते हैं कि ये भी मूर्खता की बात है, मेरा कल्याण का तो कल्याण रूप है, बस बैठे फिर छोड़ दिया। ये लगन खुद ही चाहिए, और एक भगवान के चरणों का आश्रय, एक आश्रय, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सातक तुलसीदास, भगवान के चरणों का शरण ले। माम आश्रित यतंत ये बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे, अब ही आज हो राम को नाम जब कुसुम कुसुम छोड़ दू, और भगवान की होकर भगवान की मैं भगवान का हूँ। हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, पकड़ो भीतर से अपना वास्तव भगवान है, शरीर अपना नहीं है। शरीर तो छूटेगा, मिला है छूट जाएगा। अब ये मकान मिला है छूट जाएगा, सदा कैसे रहोगे यहाँ, ऐसे शरीर में कैसे रहोगे, शरीर तो छूट जाएगा पर भजन नहीं छूटेगा। भजन क्या है, खुद की लगन है, खुद की प्यास खुद को लगती है, भूख इस तरह से खुद की मुक्ति होती है, खुद की चाहना होती है। अब खुद के चाहना, खुद क्या स्वरूप तुम समझो, खुद का स्वरूप समझो। अब स्वरूप स्वरूप में समय लगा देंगे, बर्बाद हो जाएगा। अरे भाई हमारा कल्याण कैसे हो, क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, लगन तो कल्याण आपका खुद का होगा। बंधन खुद का ही माना है बंधन, इस बात खुद का कल्याण हुआ। तो जड़ के द्वारा नहीं, ये चेतन के जड़ का क्या होगा। कर्ण निरपेक्ष साधन बताया, कर्ण निरपेक्ष, कर्ण रहित नहीं, परमात्मा तत्व कर्ण रहित है, वह साधन कर्ण निरपेक्ष, कर्ण के अधीन नहीं है। शरीर इंद्रियों के अधीन परमात्मा प्राप्ति नहीं है, परमात्मा प्राप्ति आपकी लगन के अधीन है, भीतर लगन, भीतर चैन नहीं पड़ता, बिना भगवत मिलने मिलने चैन नहीं पड़ता। ऐसी व्याकुल हो जैसे बच्चा माँ बिना रह नहीं सकता, ऐसे मैं भगवान बिना रह नहीं सकता। मीरा भाई ने कहा, हरी हरी बिना रहो रहने जाए, भगवान के बिना मेरे को रहा नहीं जाता। ये बहुत जल्दी कल्याण करने वाली चीज है, इनकी निंदा करते हैं। मीरा भाई, मीरा भाई भी गोस्वामी जी महाराज की निंदा मैंने सुनी है, अच्छे अच्छे साधुओं से व्याख्यान सुना है। ये तो मीरा भाई रोती है, ऐसी मीरा भाई और मतलब शब्द मेरे को शर्म आती है कहने में। गोस्वामी जी कहता टीकला टीकला, कहा तो गोस्वामी जी बात, कहा टीकला। अच्छे वेदांत पढ़े लिखे से कथा सुनी, हम जाते थे कथा सुनने के लिए 84 की बात, समुद्र 1984 ठीक था। अब बोलो, अब वो आदर होगा रामायण पर, ठीक लगा कहता है ठीक लगा। सज्जनों संत महात्माओं की कृपा से बड़ा भारी लाभ होता है। गोस्वामी जी महाराज के द्वारा जो हमें लाभ हुआ है इसे ऋण हो नहीं सकते, ऋण चुका नहीं सकते, इतना बड़ा लाभ हुआ है। साधारण झोपड़ी से लेकर के बड़े महलों तक और मूर्ख से लेकर बड़े विद्वानों तक सबके भीतर में आदर है गोस्वामी महाराज का। वाणी का इतना विचित्र आदर है, जैसे स्मृतियों का वचन कह दिया जाए तो आदमी चुप हो जाए, रामायण की चुपाई कहते चुप हो जाता है। इतने विलक्षण ऋषि है, ऋषि हुए गोस्वामी महाराज, ऋषि हुए ऋषि मंत्र अनुसार ऐसे महात्मा हुए। अब वो निंदा करते हैं, मैं निंदा की निंदा नहीं करता हूँ, मैं समझू भाव भीतर में क्या है। तो संत महात्मा द्वारा जो लाभ होता है वो भाई लाभ लिया है वो ही जाने, दूजे हरे नहीं समझ सकते। हे तो रहित जग जग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुरारी, बड़ा लाभ होता है, बड़ा लाभ। गोस्वामी जी महाराज के द्वारा कितना लाभ हुआ है, कितना होगा, कितना हो जाएगा पता नहीं है। हम भी समझते हैं कि सत्संग बढ़िया चीज है, पाठ करने से क्या हो, पाठ में जितने आदमी आते हैं सत्संग में नहीं आते। कलकत्ता में जयपुर में आप देखो लाख लाख सवा लाख आदमी पाठ में सत्संग में नहीं आते थे। लोग कहते हैं पाठ से क्या हो, पाठ से क्या क्या निहाल हो जाओगे, संतों की वाणी दोनों बातें मिल गई, भगवान का जो चरित्र और लिखा गोस्वामी जी ने, तो भगत और भगवान दो ही कल्याण करने वाले। हे तो रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक, तो भगवान का तो चरित्र लिखने वाले गोस्वामी जी महाराज, याद दे लिख सो बात है। सच्चे हृदय से लग जाओ सजनो, पुकारो भगवान को, पुकारो रात, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु। भगवान के पीछे पड़ जाओ, हे मेरे नाथ। जैसे बच्चा माँ के पीछे पड़ जाता है, मेरे को लड्डू दे दे दे दे, मेरे जो सब ऐसे भगवान के पीछे पड़ जाओ, महाराज हमारे को दर्शन दो, हमारा प्रेम को प्रेम दो, ऐसे भगवान के पीछे बहुत कृपा होगी भगवान की। ऐसी ही कृपा भगवान तो आप सब कृपा करते, माँ से कह के मैं लड्डू दे दे खेलता है, तो माँ के पास लड्डू बालक के सिवाय किसको देगी बताओ, कितनी बैठे माता बताओ, बच्चों को नहीं देखी सुने। माँ पर अधिकार बालक का है, तो माँ के पास लड्डू किसको देगी वो, और बालक समझता नहीं, इस ले दे दे, अरे ठहर जा ठहर जा, ना भाई वो दे दे, अब दे दे, अब दे दे, जाते कर खुशी हो जाएगा, कुछ भी कहो बोले बोल। अरे माँ के पास तो अपनी है, कोई भी खाने पीने की चीज है माँ के पास में, बच्चे को नहीं देगी तो किसको देगी, आप बताओ। पर उसको विश्वास नहीं, वो समझदारी हट करने से देती है, हट करने नहीं तो देती नहीं माँ। यानी समझदारी तेरे लिए ही है, ऐसे भगवान से कहते हैं, अरे भगवान पर चीज वो हमारे लिए ही है। गाय का दूध गाय का काम आता है क्या, माँ का दूध माँ के काम आता है, हमारे काम आता है। ऐसे भगवान की कृपा हमारे काम आती है, भगवान की कृपा भगवान काम आवेगी, भगवान की दया भगवान काम आवेगी, भगवान का बल भगवान काम आवेगा, भगवान की योग्यता भगवान ही काम आवेगी, भगवान की कृपा भगवान काम आवेगी। उसमें हमारा अधिकार है, हमारी है। इसके चरणों का आश्रय लेकर के सच्चे हृदय से लग जाओ, लगा रहो भाई तेरी बिगड़ी बात बन जाई, राम जी से लगे रहो भाई, चुप करो, छोड़ो मत, नाम जप करो, कीर्तन करो, चाहे मन से चाहे वाणी से चाहे शरीर से सेवा करो, किसी तरह से भगवान का संबंध बनाए रखो, फिर सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक। इस बात ये रास्ता बड़ा बढ़िया है, ऐसा निष्कंठ लगता है, और प्राप्ति किसी करनी है जो नित्य निरंतर प्राप्त है, और दूर किससे होता है जो निरंतर आपसे दूर हो रहा है, सीधी शरीर शरीर निरंतर आपसे दूर हो रहा है, इसलिए आसन मत रुको, ये हमारा नहीं है। इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान से प्रार्थना करो कि हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, भूलो नहीं, एक ही बात आपको भूलो नहीं, बस बस ही बुझेगा, केवल भगवान की याद रहे, बस भूलो नहीं, अच्युता स्मृति मात्रेण यस्य स्मरण मात्रेण धर्म संसार बंधनात् विमुच्यते, जिसके स्मरण मात्र उसको पुकारो और मांगो, क्या भगवान से मांगो, और भगवान से भगवान को ही मांगो, क्या लगेगा आपको ही हूँ मैं तो, समझा, आप ही कृपा करो, आपको ही होगा, तो भगवान बड़े खुश होते हैं, भगवान बहुत राजी होते हैं, भगवान से वो चीज मांगता है ना तो भगवान दे देते हैं, पर तो खुश नहीं होते कि मैं तो आपको ही हूँ, खुश हो जाते हैं। बच्चा माँ को कहते हैं माँ है तो मेरी माँ है, माँ है तो माँ तो है ही, पर बच्चा कहता माँ राजी होती है, ऐसे बताया देर मैंने, भगवान को अपना कहने वाला केवल मनुष्य है और कोई नहीं कहने वाला है, मनुष्य भगवान आशा रखते हैं कि मेरे को अपना कहेगा, और कोई कहने वाला ही नहीं, ना देवता है, ना राक्षस है, ना भूत है, ना प्रेत है, ना चौर है, जीव है, ना स्थावर है, ना जंगल है, ना जल सर है, ना थल सर है, ना सर, कोई भगवान को अपना कहने वाला मनुष्य ही है, तो भगवान की बड़ी भूख है इस बात की, भगवान बड़े राजी होते हैं, हे नाथ मेरे तो आप, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एक हृदय में विचार, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, एक अनन्य भाव अन्य चेता सत्ता हूँ तस्याम सुलभ, भगवान सुलभ हो जाते हैं, एक आश्रु एक बल एक आश विश्वास, एक राम घन श्याम सात्विक तुलसीदास, हे नाथ हे नाथ, अन्य भाव से भगवान के चरणों का शरण, सब काम ठीक होगा, भगवान की भक्ति स्वयं कल्याण करती है, और जिस साधन के साथ ले जाए वही कल्याण करती है, बीस साधन में मई साधन योग न भक्ति व्यवचार नहीं आते, बीस साधनों में एक साधन है, और केवल मान जो आप व्यविचार भक्ति योग से होते सब गुणा समति विमुख हो जाएगा, एक भक्ति से प्रेम प्राप्ति हो जाती है, सबके साथ ही कोई जान योग, तो सब साधनों में भक्ति साथ और केवल भक्ति साथ, प्रभु प्रभु चरणों का साथ, पुकारो उसको, पुकारो भाई, आप तो फंस जाता है चोरों और डाकुओं के, तो पुकारता है बचाओ बचाओ, ये नाथ बचाओ बचाओ, ऐसे बचाने वाले भगवान है, मत चित्र सर्व दुर्गा ने मत प्रसादात तरेश, सब विघ्नों को तर जा रहे हो, मत प्रसादात प्राप्त होती शाश्वतम परम अभ्ययम, विघ्नों से तृणा में मेरी कृपा, मेरी प्राप्ति में मेरी कृपा, तब तेरह कम पाम भगवान की कृपा है अपने पर, भगवान की कृपा ये पहचान है, मनुष्य ही मिला, मनुष्य ही मिलने पर मुमुक्षुत्व मुमुक्ष मिला, फिर उसमें अच्छा संग मिल जाए, ये सहयोग मिल जाए, ये भगवान की कृपा, मुझ में प्रसन्न हो जाओ, हे नाथ पुकारो रात दिन, जिसने सा काम किया उतना कर, मन में संतोष लोगों के बस अच्छे रास्ते आ गए, अच्छे ढंग आ गए, भगवान के यहाँ आ गए, कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है, हद हो गई, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, अरे नाम जप करते रहो निरंतर, नाम जप ज्ञान मार्गी हो तो नाम जप, भक्ति मार्गी हो तो नाम जप, योग मार्गी हो तो नाम जप, सब लोग आता है भगवान के नाम का जप, बड़ी शांति मिलती है, हलचल हो जाए तो भगवान के नाम का जप करो, पंद्रह बीस मिनट आध घंटा नाम तत्परता ले शांति हो जाती, हलचल मिल जाती है प्रत्येक बात। इस वास्ते पुकारो भगवान को, उसका नाम लो, सच्चे हृदय से लग जाओ। एक आश्रम एक बल एक आश्विश्वास, जैसे गोस्वामी जी महाराज है, जैसे मीरा भाई है, भगवान का भरोसा एक दृढ़, एक भगवान का भरोसा। सब मिल जाती है, सत्संग मिल जाएगी, सब चीजें मिल जाएगी, बल मिल जाती, योग्यता मिल जाएगी, कर्मयोग मिल जाएगा, ज्ञान योग मिल जाएगा, जो चाहो सो ही ले लो, भगवान ये सब मिल जाएगा। अकाल सर्व काम होगा मोक्ष काम उदार थी तीव्र भक्ति योगे नजे पुरुषों को अकाल कोई कामना नहीं है। क्या करोगे, भजन करो, कामना नहीं है भजन करो, जरूरत नहीं है। राम जी शंकर भगवान राम राम शिव स्वर्ण लागे जाने वहां जगतपति जागे, अब लेकर राम शिव जी को क्या लेना है। दिव्य तर से ही रूपी ये माना, जो कोई इच्छा नहीं वो भगवान भजन कर दे। सर्व काम होगा सब चाहिए, लोक और प्रलोक सब कुछ चाहिए, तो सका सोच त्याग सब विधि घट काज में थोड़े, तो सब काम भगवान ही पूरा कर सकते हैं। अगर मोक्ष काम मुक्ति चाहे तो भगवान, ये भगवान का चलोग आश्रय लो, उनकी कृपा से सब हो जाता है। माँ माँ सती ब्रह्म तदे तू कुसुम अध्याय के लोग सब मिल जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर चलो, साधन की सिद्धि बहुत जल्दी होगी और बड़ा सहारा रहेगा आत्मा में। सहारा है भगवान का, बड़ा संतोष रहेगा। मेरे तो घर घर गोपाल, दूसरा न कोई और कोई नहीं है, मेरे तो केवल भगवान है। मेरा भाई अकेली चलेगी, मेरा अकेली स्त्री जाती पर्दे में रहने वाली, भगवान के भरोसा निर्धक है, निशंक है। योगक्षेम हम अप्राप्ति की प्राप्ति, प्राप्ति का संघर्ष, तो भगवान के चरणों का आश्रय नहीं करो। ज्ञान मार्ग में चलो तो ज्ञान भी चाहती है तो भगवान का आश्रय लो। गुरु ज्ञान देते तो गुरु देंगे तो भगवान ज्ञान कम नहीं देंगे। वो गुरु को ही गुरु है सदा, गुरु गरियान सबसे श्रेष्ठ गुरु। इस वास्ते भगवान के चरणों का आश्रय लेकर फिर साधन करो, त्याग बैराग जो कुछ करना हो आश्रय भगवान का रखो। भूल नहीं होगी, भटकोगे नहीं भगवान के सहारा देने पर। नारायण नारायण नारायण, इसमें हमें कोई शंका हो तो बोलो भाई, सच्चे हृदय से लग जाओ। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु। मीरा का ये पंत, मेरा तो गिरधर गोपाल, ये तो ठीक है, तो दूसरा न कोई, ये मतलब हम सब नहीं कह सकते हैं। दूसरा न कोई तब तो दूसरा न कोई, ये बताओ गिरधर गोपाल अनन्य तो ही होंगे भाई, मेरे तो कोई नहीं, दूसरा न कोई तो अनन्य भाव कैसे होगा। दूसरा सहारा है ना, भगवान कमजोर नहीं है कि दूसरा सहारा लेंगे, दूसरे का सहारा लेंगे। पूरे बलवान है भगवान, बहुत बढ़िया बात है। भगवान के चरणों में रहा।